Radio 24/7 præsenterer Abernes Planet. En podcastserie om den interne splid i Red Orangutangen. Optagelse og tilrettelæggelse Adam Duvå Hall og Iben Maria Søjden. I dette afsnit med Eva Persson og Lone Drøscher Nielsen. Nu laver vi så altså det, der jo foreløbig bliver det sidste afsnit i den her podcastserie Abernes Planet, og jeg har ringet igen til Eva Persson, som er advokat for Lone Drøscher Nielsen, for at høre ligesom, hvor sagerne står nu. Eva, er det noget med, at Lone er startet op på nogle nye samarbejder omkring de her aber, eller hvor er hun henne professionelt med det? Jeg vil starte med at sige, det synes jeg selvfølgelig, I skal spørge Lone selv om. Men jeg ved, at hun er jo kendt og anerkendt i hele verden for sit arbejde på Borneo med aberne. Og allerede derfor bliver hun jo kontaktet af rigtig mange mennesker omkring aber, rehabilitering osv. Og hun er en meget stor ekspert. Hun har i hvert fald henvist mig, som bidragsyder også til det, der hedder The Orangutan Land Trust, som er i England. Det fungerer på samme måde. Man kan sponsorere en abe. Ifølge mine oplysninger, så går pengene ubeskåret til den organisation. Og de, inden for en måneds tid, så er deres danske hjemmeside også op at køre. Og der skulle også være muligt om en måneds tid at modtage danske midler på den side, ifølge Lone. Så jeg vil sige, at jeg er bidragsyder lige nu i fonden. Og lige så snart jeg kan komme til det, så har jeg tænkt mig at betale til The Orangutan Land Trust i stedet for. Og hvad med Lone? Arbejder hun for dem så, eller har hun fået en eller anden form for genoprejsning gennem den forening? Det har hun ikke, nej. Eva Persson, tak for din hjælp. Velbekomme. Hej Lone, det er Adam fra 24/7. Hej. Vi er ved at nå til vejs ende, og nu vil vi bare lige lave en status egentlig. Til at starte med, hvor den her engelske organisation, Orangutan Land Trust, ikke? Ja. Hvordan er det, du har forbindelse til dem? Hvad er det, du skal lave? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave nu, men jeg er jo ikke ansat i den forstand. Der er jo ikke så mange penge i den organisation til at kunne betale løn og sådan nogle ting. Så det bliver på frivillig basis, at jeg kommer til at bare lave lidt arbejde, hvor jeg nu kan. Og hjælpe dem med at få lidt flere penge ind til orangutangerne. Ja. Jeg ved det ikke. Det er svært. Når man er sådan meget specialiseret, så er det jo svært at gå ud og finde arbejde. Det er jo ikke sådan lige inden for branchen. Tror du, der bliver mulighed for dig? Fordi det var det, vi talte om, da jeg var i Wales og besøgte dig. Det var, der talte du om en drøm om at komme tilbage til Borneo og tilse orangutangerne, ikke? Mit ønske, det er jo selvfølgelig at kunne komme derud og være sikker på, at de faktisk har det godt. Jeg tror selv, man føler stadigvæk lidt som om det er ens børn, ens babyer, som er derude. Jeg kunne sandelig også godt tænke mig at se min gamle ansatte igen, dem som stadigvæk er på projektet. Hvordan ser det perfekte liv ud for dig her i fremtiden? Det er svært at sige. Altså, jeg tror ikke, jeg har fundet arbejde som lige umiddelbart inden for branchen, hvis man siger på den måde. Så, og så er man heller ikke ligefrem, 20 år mere. Så. Nej. Det er sådan, men Lone, det lyder lidt som, det lyder bare på mig som sådan en mellemfornøjet Lone, der lige nu sidder i Wales. Du lyder lidt pessimistisk. Kan det passe? Det er jo nok også noget, der passer. Jeg har fået hele mit liv taget fra mig. Ikke? Altså, alle mine fremtidsplaner, de er lige pludselig taget. Altså, det er nærmest som, at man har bare lige rykket tæppet væk under mig. Ikke? Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg ikke skulle være en del af Red Orangutangen mere. Men det skulle så ikke lige være. Men det tager et stykke tid, før ens hjerne, den lige pludselig siger, pause. Ja. Det havde jeg ikke lige regnet med. Den her engelske organisation, Orangutan Land Trust, ikke? Altså, er det så ikke der, du skal satse? Selvfølgelig da, men der er jo ikke nogen penge i organisationen til, at jeg kan få en løn. Og jeg kan ikke bare gå rundt og lave ingenting. Jeg bliver nødt til at have noget arbejde, så jeg kan få noget mad på bordet, ikke? Altså, men skal I så lave fundraising, ikke, hvad det hedder, eller velgørenhedsarrangementer og starte indsamling op i England? Jo, det kan vi godt. Men altså, vi er ikke rigtig kommet så langt på vores webside engang. Websiden er ikke lavet færdig nu. Vi regner med, om en måned tid skulle vi gerne have websiden klar til at kan tage internationale donationer og sådan nogle ting, ikke? Orangutan Land Trust er jo ikke en særlig kendt organisation. Det er en organisation, der støtter, eller ikke støtter, men som forhandler, som er, hvad skal vi næsten sige, orangutangernes stemme inden for, hvad hedder det, for palmeolieindustrien. Og så det med at finde nogle win-win solutions, hvor at orangutangerne får det godt, eller hvad hedder det, ikke bliver slået flere orangutanger ihjel, der bliver ikke mere skåret ned, men at olieindustrien stadigvæk kan hvad hedder det, eksistere. Er der noget at tilføje? Fordi nu er vi faktisk ved at nå til vejs ende i vores historie om dig, og historien om red orangutangen, og historien om, ja, de stakkels dyr i regnskoven på Borneo. Er der en anden sidste bemærkning, du synes, vi skal have med? Det eneste, jeg vil sige, det er til dem, der lytter, som donerer til Red Orangutangen, eller Orangutangfonden, som den hedder i dag. Vi skal ikke bare på grund af, at jeg ikke er med mere, betyder det ikke, at man skal lade være med at donere penge. Pengene går jo stadigvæk ud til orangutangerne, eller i hvert fald nogen af dem går ud til orangutangerne. Men hvis man hellere vil have, at man støtter organisationen, hvor jeg er involveret, eller hvad hedder det, man vil hellere se lidt flere af ens penge, de gik ud til orangutangerne, ja, så er der Orangutan Land Trust. Lone, tak for din tid, og held og lykke i fremtiden, og held og lykke, ja, også, jeg får lyst til at sige held og lykke til orangutangerne, ikke mindst. Ja, også det, absolut. De har nok mere brug for det, end jeg har. Og hvordan går det forresten med Harvey, den gamle dreng? Jeg er ked af, at jeg skal sige det, men han er ikke mere. Nå, er det rigtigt? Mm. Nå. Så Anna, det kan også være, det er derfor, jeg måske lyder lidt nede, men... Nå, det er jeg ked af at høre. Det er jo kun en måned siden, jeg var over og besøgte dig, og der var det jo... Altså, man kunne godt se, at han var træt, og der, han havde nogle skavanker, ikke? Jo, men han begyndte, hvad hedder det, når han drak vand og sådan noget. Jeg havde tre gange, hvor jeg måtte genopleve ham nærmest, fordi han kvalte sig selv i vand. Så jeg kunne se panikken i hans øjne, når han ikke kunne trække vejret, på grund af, at han fik vandet galt i halsen. Ikke? Så tænkte jeg, nej, jeg vil ikke have, at han går på den måde. Jeg vil ikke have, at han dør på den måde. Det ville være for grumt. Ja. Nå. Okay. Nå, det er jeg ked af at høre. Det er lidt ensomt uden ham, og det er nærmest som om, det mangler lidt hjertebanken i huset. Ja, ja. Nå, Lone, jeg håber, du får nok at rive i og kommer ud og besøger orangutangerne, og tak for din medvirken her i Abernes Planet. Jo, tusind tak skal I have for også at have været interesseret i det. Du har lyttet til Abernes Planet, 8. og sidste afsnit. Optagelse og tilrettelæggelse, Adam Duvå Hall og Iben Maria Søj. Klip og mix, Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.